to koniec. Goku. Świetnie się spisałeś. Tato. Przekaż mamie, że ją przepraszam, bo zawsze robiłem to, co chciałem. Żegnaj, Gohan. Tato. Goku. Pora kończyć tę walkę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 96. Siła Kamehamehy. Kiedy z tobą skończę, po ziemi nie zostanie nawet ślad. Nie mam z nim szans. Komórczak powrócił silniejszy niż wcześniej. Tato. Wybacz mi. Nie obronię ziemi przed komórczakiem. W tym stanie nie dam mu rady. Dzieciak ocalił mi życie. Jak mogłem być taki głupi? Wybacz mi, Gohan. Vegeta prosi o wybaczenie? Zrozumiał, że nic więcej nie możemy zrobić. Gohan. Niech to diabli. Jesteśmy za słabi. Stałem się doskonały. Wspanialszy niż mogłem sądzić. Czy to tej doskonałości szukał doktor Gero? Jego marzenie się spełniło. Nie sądził tylko, że Ziemia zostanie zniszczona. Ale losu nie da się oszukać. Za pomocą natychmiastowego przeniesienia udam się na kolejną planetę. Co za wspaniała moc! Nic nie możemy zrobić? Losy ziemi są przesądzone? Mam dość siły, żeby zniszczyć cały Układ Słoneczny. Na co czekasz? Spróbuj mnie powstrzymać. Rób co chcesz, jestem bezsilny. Wkrótce dołączymy do mojego ojca. Żałosne. Spodziewałem się ciekawszego zakończenia. Rozczarowaliście mnie. To koniec. Ziemia przestanie istnieć. Gohan, słyszysz mnie? Nie poddawaj się. To do ciebie niepodobne. Tato, gdzie jesteś? W zaświatach. Król Kai przekazuje moje słowa. Dzięki naszym wspólnym treningom zdobyłeś ogromną moc. Zaatakuj go najsilniejszą kamehamehą, jaką potrafisz. Wtedy na pewno wygrasz. Mam tylko jedno sprawne ramię i połowę energii. Z kim rozmawiasz? Oszalał ze strachu. Nie szkodzi, pokonasz go. Uwierz we własną siłę. Jesteś najpotężniejszym wojownikiem we wszechświecie. Dobrze, tato. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. W zaświatach jestem razem z królem Kai. Bawcie się dobrze na ziemi. Trafiłem tu przez niego. Przepraszam, tato. Zachowałem się jak idiota. Mogłem go zabić. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Twój ojciec nie opuści cię nawet po śmierci. Ale zawsze jednak możesz pomścić moją śmierć. Pokaż Komórczakowi, na co cię stać. Dobrze. Wraca do walki. Wreszcie zapanowałeś nad strachem. To nie ma sensu. Gohan nie wygra. Wyślę cię do piekła. Do piekła. Uciekajmy stąd. Gohan. Komórczak odpycha jego energię. Nawet Gohan nie może się z nim równać. Cała ziemia wkrótce eksploduje. Gohan, trzymaj się. Imponujące. Jesteś ciężko ranny, a wciąż walczysz. Nie udało się. Komórczak odparł atak. To koniec. Mam dość tej farsy. Co się dzieje? Włóż w atak więcej siły. Nie mogę. To wszystko, co mam. Jestem tylko słabym dzieckiem, rozpieszczonym Gohanem. Nic się nie zmieniło. Mylisz się. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi pomagałeś. Gdybyś zdołał uwolnić całą swoją moc, pokonałbyś Komórczaka. Co tam, mamroczesz? Zacząłeś się modlić? Trzymaj się, Gohan. Głupcze. Osiągnąłem formę doskonałą. Myślisz, że pokona mnie jakiś dzieciak? Niemożliwe. Już wiem. W głębi serca martwisz się, że uszkodzisz ziemię. Nie myśl o tym. Naprawimy ją za pomocą smoczych kul. Włóż w atak wszystko, co masz. Ale... wyślę cię do piekła. Trzymaj się. Piccolo. Gin. Z drogi, śmieciu. Piccolo. Niechże to. Gohan. Piccolo. Przecież nic nie możemy zrobić, to koniec. Piccolo dobrze o tym wiedział. Tien. Chwileczkę. Ty również chcesz z nim walczyć? Nie zamierzam bezczynnie patrzeć, jak inni giną w naszej obronie. Odezwała się w tobie duma wojownika? Tak. Nie mamy nic do stracenia. A nie chcę ginąć jak tchórz. Krilin, zajmij się Trunksem. Ty też? Do boju. Nie brakuje im odwagi. Osiemnastko, cieszę się, że mogłem cię zobaczyć. Żegnaj. Samobójcy. Stracili zimną krew. Gohan, zwiększ swoją energię. Na próżno się staracie. Dawno już powinienem was wykończyć. Gin. Kikoho. Yamcha, Tien, Krilin. Gohan, zwiększ poziom energii. Pokonasz go. Przeklęte szkodniki. Tak wam się spieszy w zaświaty? Traficie tam już wkrótce. Gohan, nie umrzesz w samotności. Byłeś pierwszą osobą, która nie traktowała mnie jak wroga. Po co ja się podnoszę? Równie dobrze mógłbym tutaj leżeć. W przeszłości od razu bym się poddał. Goku i Gohan nauczyli mnie wytrwałości. Dla was nie przestanę walczyć. Kroczyłem drogą wojownika, żeby stać się taki jak Goku. To dzięki niemu zaszedłem tak daleko. Nie będę bezczynnie patrzeć, jak jego syn umiera. Goku, Gohan jest wspaniały. Chłopak wdał się w ojca. Podziwiam was obu. Precz stąd, Herlaki. Za kogo się uważacie? Nawet gdyby było was 100, nie mielibyście najmniejszej szansy. Gohan. Walcz z nim, Gohan. Tato. Nadal nie uwolniłeś pełni mocy. Pozwól jej eksplodować. Żegnaj. Vegeta, teraz! Co? To niemożliwe. Energia Komurczaka zupełnie znikła. Pokonaliśmy go? Na to wygląda. Udało się. Gohan zabił Komurczaka. Gohan wygrał. Nareszcie koniec. Dobra robota, Gohan. Po ciężkiej walce Komurczak został pokonany. Walka skończona. Ziemia uniknęła strasznego losu. Dziękujemy, Goku. Żegnaj. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Pokonaliśmy Komórczaka, ale ja zginąłem. Tato, to moja wina. Nie przejmuj się. Spełniaj swoje marzenia. Tak mi przykro. Wszyscy kiedyś umrą. Nie ma sensu martwić się o tych, co nie żyją. W następnym odcinku nowe dni. Kiedyś znowu się zobaczymy.